Benne Crime Time, egy hét a Földön és fakultatív popnak közé. Café Ollé, minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobby-val a délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café Olé. Szervusztok! Szervusztok, szervusztok! Ez itt a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on, melynek, még egyszer mondom, a frekvencia számát 98.6! Amelynek sztár műsorvezetője Laci, Tomi, Silent Bobo és Chatman, valamint felelős szerkesztőnk Gellért Gábor. Telefonszámunk 312-3000. Az SMS-ünk 0629-986-986. E-mail címünk a megszokott régi radiokafé@radiokafé.hu. És természetesen hozzá lehet szólni a fórumon is, a www.radiokafé.hu weboldalon. Mihez lehet hozzászólni ma, édes Tomikám? Mai témáink! Kérlek szépen, természetesen felcsörgetjük Garamvölgyi Lászlót, az ORFK kommunikációs igazgatóját, hiszen nem volt eseménytelen a hétvége. 17 óra 30 és 18 óra között érkezik valamikor, reméljük minél előbb, sztár vendégünk Csőz Boglárka, modell és színésznő. Elbeszélgetünk vele, aztán... és természetesen megbeszéljük vele a világ fontosabb híreit. 18 órakor felhívjuk Somorai Lászlót, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatóját, és megkérdezzük, hogy ki síbolta el az orrunk elől az 1,4 milliárd forintot. Ezután habostorta hírek, mese, és végül lezárandó ezt a fantasztikus délutánt érkezik a fakultatív popnap közé, melyben vendégünk Tudor Zoltán. Zoli. A szegedi gondolat. Sárba tiprója, gyerekek. Szétment a nyers. Exkluzív. Csak itt a kaféba. Csak ma este, csak nektek érdemes várni. És természetesen lesz rengeteg kaféol és lágergarancia, érkezik tehát. A Moloko és a Time Is Now. Ezután Nick Cave és a Bring It On. És végül Gwen Stefani és a No Doubt az It's My Life-val, ezzel a szép régi slágerrel. Vidám, kedves hósos délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió Café 98.6 és a Moloko The Time Is Now című dal. Ha a hóember ember lenne, kitépné most a kis répa orrát és villázva dobálna fel az égbe. Táncoljatok! Fazék sapkák az égbe! Szevasztok! You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, oh, but the night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel. Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it as part of your destiny? Give all I have, but it's not enough, and my patience I'm short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I. You as I know. Give up your seat once you're in the moment. Caffè 98 FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao. Még több vér, még több borzalom, még több erőszak. Ez egy ilyen világ. Crime Time. A Café Olé bűnügyi rovata. És a vonalban, a bűnügyi rovatban Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Kellemes délután kívánom, Garamvölgyi úr. Jó napot kívánok. Hát kezdjük rögtön egy olyan hírrel, ami azt gondolom, hogy felborzolta a sajtót, mégpedig a székesfehérvári maffia per vádlottjai ugye nem kerülnek börtönbe. Mit szól ehhez a rendőrség? Hát az a helyzet, hogy nincs módunk ugye kommunikálni. 2003-ban hatályba lépett az új büntetőeljárási törvény, ami egyetek mellett a rendőrség tájékoztatását is determinálja, és hát ugye ítéletre, akár elsőfokú ítéletről, vagy bírósági szakaszban lévő ügyekről nem nyilatkozhatunk, csak a nyomozati szakaszban lévő ügyeket kommunikálni. Tehát elnézést, Tomi, ez azt jelenti, Garamvölgyi úr, hogy a több magasrangú rendőrtiszt az felfüggesztve várja a jogerős ítéletet? Akik hát ebben az ügyben érintettek? Az egy másik kérdés természetesen, hogy ott a szolgálati törvényt kell figyelembe venni, ami azt írja elő, hogy bizonyos esetekben, amikor büntető eljárás hatája alatt áll, akármilyen rendőr, nem feltétlenül kell vezetőről beszélni, akkor ugye a felfüggesztés intézményével lehet élni, de ezt úgy határozza meg a törvény feltételes módban. Tehát én most pillanatnyilag az eredeti státuszokat nem tudom megmondani, hogy amikor elindult a ügyészségi vizsgálat, hogy akkor már felfüggesztésre kerültek le vagy sem, de hát van olyan, hogy más területeken is, ami azzal, hát, hogy eljárást alámondtak rendőröket, és a felfüggesztés addig tart, még nincs ítélet. Jó, tehát az ítéletről nyilván akkor nem beszélhetünk. Arról nem is fogunk tudni róla, Tomi, ugye? De arról beszélhetünk kell, hogy az ügyet ugye 90 évre titkosították. Hát ez viszont ugye az állami és szolgálati titokról szóló törvényben szerepel. Mik az lehetséges okok, hogy miért titkosították? A titokgazdának joga van. Hát nézze, itt nem tudom csak tippelni, hiszen a tartalmáról sokat lehet elmondani, mert sok minden lehet következtetni, legalábbis a híradások alapján, hogy itt a szervezett bűnözéssel kapcsolatban folyt az eljárás, mi több, ugye van egy elsőfokú ítélet, akkor nyilvánvalóan ezek a szempontok vezérelték a titokgazdát, hogy titkosítsa, és módja van különben 90 évre titkosítani. De mondom még egyszer, a részleteket én nem ismerem, nem is hozzánk tartozik ez az ügy szerencsére. Evezzünk esetleg kicsit más vizekre, Garamvölgyi úr, ez inkább már ugye a Operatországnak a sajátos híre, hogy ugye a Kékfény stábjával Haris Sándor, akit ugye Turek néven ismernek, az éjszakában megpróbált bemenni Kaiser Edéhez a börtönbe, vizsgálati fogság, talán még előzetes letartóztatás, vagy már börtön, még nem, még előzetesben még, van a Kaiser Edé, ugye? Még szakaszban van. Na, pontosítani, hogy már van egy elsőfokú ítélet. Á, bocsánat. mit kell megértenünk ezzel az üggyel kapcsolatban? Nézd, az a helyzet, hogy a kékfét, és azt megelőzően az előbb műsorát, ugye a 112-t sem a rendőrség szerkesztette, egyébként nagyon helyesen, mert mi csak részt veszünk ebben a lakosságot mélyen érintő műsor kommunikálásában, meg szeret velünk is benne, de gyakorlatilag a szerkesztés a média függetlensége révén, mondom még egyszer, igen jól, az egy stáb, tehát most a Magyar Televíziónak a szerkesztősége kompetenciájába tartozik. A részleteket egyébként én sem ismerem, nem érinti a rendőrséget közvetlenül, hiszen itt a szerkesztő vagy a felelős szerkesztő vett föl egy anyagot, és azt mondom még egyszer, azt tudjuk már, hát a híradások is erről szóltak, hogy Kajzerede ugye a börtönben adott interjút, és ez már az elsőfokú ítélet után volt, tehát a Móri ügyben van már egy ilyen bírósági állásfoglalás, másodfok vagy jogerősítőt még nyilvánvalóan nincs, de ez meg a büntetés végrehajtási intézetnek a kompetenciája, tehát akkor, hogyha előzetes letartóztatásban van valaki, akár a rendőrségi fogdában, akár a BB intézetben, akkor a rendőrség az illetékes. Tehát már ez is kikerül a mi hatáskörünkből, tehát nem tudok többet hozzáfűzni. Már ez is. Azért ez néha ilyen hálás dolog, nem? Hogy azt lehet mondani, hogy hát nem a mi ügyünk. Ez egy dolgot meg lehet jegyezni, tehát én ezt többször is hangsúlyoztam, mondom még egyszer, nem ismerem a részleteit az ügynek, hogy ma ebben a hírversenyben nem róható föl senkinek, hogyha olyan leledményes vagy olyan kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi mondjuk, hogy olyan exkluzív információkat szerezzen meg, amihez mondjuk más nem fér hozzá. Szándékosan nem ügyi újságírásról beszélek, tehát nagyon fontos, hogy egy sportújságíró ugye adott esetben, ha ez szükséges, tudja, hogy az öltözőben mi történt, tehát jól informáltnak kell lenni. Mondom még egyszer, szeretném hangsúlyozni a részleteket, nem ismerem és nem is tartozik a hatáskörömbe. Világos. Köszönjük szépen, Garambölgyi úr! Köszönjük szépen, és utazóknak gondolom ilyenkor csak közhelyeket tudnánk mondani. Téli gumi, óvatosan, ködlámpa, minden, nem? Így van, ezt mindig elmondjuk, de most különösen irányítsak a közlekedési viszonyok, úgyhogy ezt most komolyan kellene venni. Aki teheti, ne üljön autóba, hallgass otthon a Rádió Café 98.6-ot. Vagy vegye komolyan. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, viszont. Viszont hallás. És akkor végül Garambölgyi Lászlóval, az ORFK kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Crime Time című rovatunkban. Maradjatok velünk! És jön is már is, és jön is, és itt is van Nicky. És a Bring It On, a Rádió Café 98.6-os. Garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it dead. Not bear to return and find it all untended, for the trees all bended low. This garden is a home, dear, and I got nowhere else to go. So into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. You're trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, reklám van, minden van. Café 98.6 Flower Power. 18 óra lesz 22 perc múlva Budapesten és 60 kilométeres vonzás közepében. Ez itt a Café Olé. Magyarországon. Hát, helyek közel. Lacival. Tomival. Silent Bobóval. Chatmannel. Valamint mai sztárvendégünkkel. Csősz Boglárkával. Üdvözlök mindenkit, nagyon szép estét kívánok a hallgatóknak. Mondd ki te, hogy hol születtél? Sepsi Szent György. Köszönjük szépen, ott született Boglárka. Boglárka egyébként színésznő, vagy hogy kell téged szólítani, művésznő? Most már az is szerintem igazából azt mondaná. Ez nem kellett. Nem, inkább azt mondom, hogy a film óta. Azért is, mert ugye hát nem csak filmekben játszottam, hanem videoklipekben is, tehát valahogy ez egy kicsit bővebb kategória. Klip meg hát művésznő, ugye, ugye ott van mellett a modellkedés is, meg hát ugye tanulok is, úgyhogy mindenféle van. Mit tanulsz? Most kezdtem el az IBS-en, ez az Oxford Brookes University International Business School a teljes neve, és ez az első fél évem, úgyhogy most közben még ezzel is foglalkozom. Általános biznisz? Szakirány vagy? Hát az első igen, fél évben még inkább azt mondanám, persze, hogy általános. Közgazdász. Uh-huh. És modell vagy, színész vagy, egy gyerek is csak azért. Tanuló közgazdász vagy, videóklip szereplő vagy, mi akarsz lenni? Tehát hova vezet ez? Hát azt hiszem, hogy a céljaim Miss akármelyik, már... Miss akármelyik ország, ahova megyek, még azt tegyük hozzá. Igen, azért a versenyeket nem felejtettem el. Hát azt hiszem, hogy minden lépés meghatározza azért azt, hogy mi lesztek, amit eddig megtettem. De hát vannak olyan vágyaim, illetve terveim, amit még mondjuk teljesen nem tudnék megosztani a közönséggel, illetve a hallgatósággal. Azt tudom mondani, hogy a második évemet azt szeretném Amerikában végezni, és ez ehhez kötődik, illetve ezzel kapcsolatos, ugye a szakmám is. Tehát nem csak a tanulást akarom ott csinálni, hanem a szakmát is folytatni. Te érted, hogy mire gondol? Nekem most egy kicsit, mert én közben megpróbáltam egyszerre függetlenítve olvasni, és olvasom azt, hogy 15 éves volt, mikor a napfogyatkozás miatt a családjával leutazott a román tengerpartra. A barátnőmmel monokiniben sétálgattunk, amikor egyszer csak azt vettem észre, hogy egy tucat ember nem az égi látványosságot nézi, hanem engem. Kiderült, hogy egy olasz ügynökség tagjai voltak, pont. Hát így azért ez egy történelmi pillanat lehetett, anyám, nem? Nagyon nagy történelmi pillanat volt, mivel teljesen más dolgokkal foglalkoztam, inkább azt mondanám. Na mondd, 15 éves korodban. Azt mondom, hogy akkor már több éve... Partizán labda. Több éve sportoltam, ugye, és énekeltem, meg táncoltam, tehát volt egy külön együttesünk, amivel állandóan felléptünk, egy hip-hop csapat. Azon kívül ugye néptáncoltam és latin-amerikai táncok mellett még énekeltem is népzal énekesnőként. Egész komoly portfólió. És tulajdonképpen barátom. Akkor igen. Még a beszédművelés érdekel, tehát sokat jártunk ide Budapestre az édesanyanyelvünk versenyekre. Majd mindjárt beszélünk Erdély magyarság erről a témakörről is. Rendben. Úgyhogy ez végül is abból a szempontból volt érdekes, hogy akkor reggel vásároltam egy elmagazint, és elolvastam a horoszkópomat. Csak az volt benne, hogy a napfogyatkozáskor történik egy olyan esemény, ami meghatározza egész életemet. Tehát egy olyan lépés fog történni, ami jó, befolyásolni fog. Nem, ez olyan történet, hogy... Igen, ez így érdekes lett volna, de a román tengerparton az már megszokott, hogy általában a román nők, illetve a magyarok is sokkal nyitottabbak, mint itt. Javaslod tehát nekünk szinte mindenki monokiniben tartózkodik a parton. Milyen a víz? Milyen a part? Homokos? Nagyon szép, sárga homok van mindenütt, tehát nagyon-nagyon hosszú homokos part van. Én azért javasolnám, mert az utóbbi években javították fel teljesen, és imádják a külföldiek, bár a magyar vendégek azok nem nagyon szeretnek oda járni. Hát, mert hogy román, mert tudod, igen, azért. Igen, ismerem a politikai nézettséget, meg az ehhez hasonló dolgokat, illetve amik ugye meghatározzák az emberek gondolkodásmódját. Na de a napfogyatkozás. De mindenképpen ajánlom azért. Igen, meg a napfogyatkozás. Na, most, hogy kijöttünk ebből a mondatból, csak el akartam mesélni közben, hogy van egy barátom, aki... Mindig mesélte, hogy mit... Egy rádió? Hogy mit... A rádió Café 98. Aki mesélte, hogy miket sportolt életében, és amikor összeadtuk, hogy mennyi sportolt különböző sportágokban, akkor az életkorának a másfélszerese jött. Te ezt is több dolgot csinálsz egyszerre, igen, csak erre gondolok. Na de mindegy is, hiszen érkezik a Café Olé újabb sláger garanciája, amit szeretnénk most gyorsan elhadarni, hogy a utána... A Boglárka 1.0 verzió. Így van. Republika... A Drop the Georgia Song. Aztán XL Junkies versus Elvis Presley és A Little Less Conversation. Azután pedig a Neo featuring Szűcs Krisztián és a Calm Down. Még mindig itt vagyunk a Rádió Café 98.6-on, a 98,6-es ultra rövid hullámú frekvencián. Adástelefonunk 312-3000. Hívjátok Boglárkát, SMS-ünk 0629-986-986. Hívjátok Boglárkának. E-mailünk radiocafe@radiocafe.hu. Hívjátok Sonettet Boglárkának. Illetve szóljatok hozzá a fórumon Boglárkához. Rádiókafé 98.6, Café Olé, Republika, Drop Dead Gorgeous. Szevasztok! My heart is पहले बुझ हो रातपाई यो रेडियो काफी 98.6 मा सुने रहे बच्चों सभी ले मेरो माया था र मेरो नमस्कार था जगत कालियन होस यो वन रे कसी सेफन नयों केदले शंतर hogy ezt így elmondta. Pedig még mindig csősz boklárka, ez már franciás lesz. Boklárka. Hát csak így akartam mondani, hogy tudják a hallgatók. És ez így is van. Aki most kapcsolódott volna be az adásba. Így van. Aki Sepsi Szent Györgyen született. Nem hittem, hogy meg tudom csinálni. No. Ugyan már, hát ez... Na és hogyha már tényleg a elég csak annyit mondanod, hogy Szent György. Ennyi? Sokkal a helyiek csak így ismerik? Igen. Nyelv, azt mondtad, hogy a nyelvvel csak később kezdtél el foglalkozni, ugye beszéd szépséggel, beszéd helyességgel, jól emlékszem? Ha. Igen, ez így van. Aztán utána már idegen nyelvekkel is, úgyhogy... Te a nemzetközi innen... sztár életre készülsz. Minden lépésem az volt. Tehát nem bíztam azért a véletlenre a dolgokat. Na mesélj, hogy tervezi meg egy magad fajta fiatal lány ezt a nemzetközi sztár életet? Hát ugye ez onnan kezdődött, hogy fogyatkozás térre estek az olaszok. Megszoktam azt, hogy külföldre jártam, tehát folyamatosan az volt, hogy egyszerűen megszoktam, hogy... Fiatalabb korodban stewardess voltam? Akár 12 évesen most egy olyan történet, teljesen egyedül felszálltam a repülőre, és kimentem Franciaországba. Néhány ismerőshöz, és azt mondtam, hogy én jól fogom ott érezni magam, és ez ugyanígy következett továbbra is, tehát egyszerűen imádtam azt, hogy külföldön legyek, új kultúrák, népek, emberek, szóval... Az az érzés, amit ad, hogy utazni, és mindenfélét megismerni, mindennel tisztában lenni, átlátni olyan dolgokat, amit mondjuk itthon nem lehet, vagy akár Romániában. Úgyhogy ez adott valahol erőt ahhoz, hogy lássam azt, hogy mi az úti cél, illetve hogy miken kell áthaladnom ahhoz, hogy elérjek valahová. És mi az úti cél? A nemzetközi sztárság, ráhibáztam? Igen, hát ehhez hasonlóan lehetne szerintem nevezni, illetve... Én addig nem tudom megnevezni, ameddig még nincs ott a kezem alatt, és addig nem is akarom, mert ugye az már a szerencsével való játszás lenne, hogyha kimondanám előtte. Én úgy érzem, hogy teszek mindent érte, illetve megtettem mindent érte, már az is egy óriási lépés volt, hogy én teljesen egyedül így felültem a vonatra, és így eltűntem otthonról. Hogy csináljuk így felszólítást. Ja, elítél otthonról? Apádéknak nem szóltál semmilyen? Szóltam, az nem azt jelentett, hogy nem szóltam. Én nem. Hát ez olyan történet volt, hogy... Leugrottam borét. Igen, ez amikor a teknősbékát leviszik, ugye sétálni. Nem, ez úgy kezdődött végül is, hogy megnyertem ugye már az összes szépségversenyt Erdélyben, és egyszerűen azt éreztem, hogy már mindenki ismer, mindenféle munkát megcsinálok, állandóan dolgoztam, bemutatókra jártam, mindenféle történt körülöttem. És hány évesek vagyunk? Ekkor 18 voltam, 18, igen. Jó. És akkor én hirtelen elhatározásból azt mondtam, hogy jó, akkor most egy lépést teszünk. És én egyszerűen felültem a vonatra, kijöttem Magyarországra, gyorsan felvettem. Kijöttem Magyarországra? Igen, hát úgy mondjuk, ugye, hogy kijöttem, mert külföld, nekem így is, úgy is külföld, bár most még már mindig? Eléggé otthon érzem magam itt is, úgyhogy ilyen kettős életet élek már. Magyar állampolgár vagy? Nem, nem még. Kérted már, hogy magyar állampolgár legyen? Kértem már, van letelepedési engedélyem. Nyelvvizsgával nem lenne gond. Munkavállalásid van? Azzal abszolút. Mindenem megvan, tehát hogyha már letelepedési engedélye van valakinek, az szinte egyenlő az útlevéllel, csak annyit jelent ugye, hogy nincsen a kezemben a kék útlevél, csak piros. Tehát te egy román topmodell vagy most, mondhatjuk azt, nem? Igen, mondhatjuk így is. Így van. Nemzetközi sztárok. És akkor ugye hát onnan kezdődött ez az egész, hogy az összes referenciámat elvittem, és az első út oda vezetett, hogy rögtön külföld. Illetve mondtam is, hogy nem akarok sokáig itt időzni, hanem különböző munkákat szeretném. Ti leszálltál a keletibe, első modellügynökség, aranyoldalakból, nem? És akkor így... Igen, elég gyorsan ment. És aztán ugye rögtön Isztambul, Milánó, Monte Carlo, Párizs. Rögtön Isztambul, Milánó, automatikus, csak a keleti gyerekek, csak a keleti kell eljutni. Már hozza a másikat. Csak a keletig jusson el mindenki, onnan már. Na de mégis, tehát szó volt arról, hogy mit tettél meg azért, hogy világsztár legyél. Volt az utazás, meg hogy így hirtelen elhatározod magad, és még? Mi volt a legrosszabb? A nyelveket tanultam folyamatosan. Oké, nyelvek, igen. És még? Aztán hát olyan lemondások, mint ugye elköltözni otthonról, ott hagyni családot, barátokat, mindent, és egyedül fenntartani önmagam. Tehát ami azt jelentette, hogy egyedül kellett lakás után néznem, fizetni a telefonszámláimat, az utazási költségeimet, mindent, ami velem kapcsolatos, és folyamatosan arra gondolni, hogy új munkákat kell szerezni, mert nincs senki, aki neked segítsen. Neked van menedzseled? Nincs. Önmagadat menedzseled? Igen, igen. Oh. Azért is, mert volt pár ilyen-olyan atrocitás, amit nem nagyon szeretek én nem szeretek én a magyar piacon ebből a szempontból, és inkább úgy döntöttem, hogy inkább egyedül. Tehát ez a nem fizetem ki a pénzt? Volt. Pontosan. Igen? Pontosan. Című trükk. Című zseniális magyar üzleti trükk. Szerződéssel sem. Tehát igen, ismerjük a dolgokat. Nem is van. Hallgassunk egy kis zenét. Ez igen, érdekes, és addig összegyűjtjük ezzel a kemény világgal kapcsolatos kérdéseinket, nem? Aztán jön a film. XL Junkies featuring az öreg király Elvis Presley. Little Less Conversation itt a Rádió Café 98-on. Tomival, Lacival, Csőz Boglárkával, Silent Bobokával és Chatmannel. Szevasztok! Me. I don't wanna ride a little less far, a little less. start walking. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Hello, ladies and gentlemen, this is the King here, and you're listening to Radio Café 98.6. Egy rövid pár perc erejéig, még így 6 óra előtt, csősz Boglárka, csősz Boglárka. Minden nehéz, a városom neve, az Sexy én nevem. Szent György. Az egész lényeg egy nyelvtörő. Vagy ahogy egy hallgatónk mondja 0629986986-os SMS-en, egy igazi egyéni jelenség vagy. Abszolút kilóksz a pont. Zajfüggöny, itt rossz. Ez valami virágnyelves? Biztos, hogy az. Vagy nem fért ki. Igen. Viszont... Szerintem kifért volna. Ja, ez hülye vagyok, bocsánat. Abszolút kilóksz a pont, zajfüggöny, itt rossz kifejezés, hanem képfüggönyből. Csak így tovább drukkolok neked, hajrá, hajrá! Ezt küldt egy hallgató. Nagyon kedves tőle. Hogy jött ez a film, ami azért egy vitatott műalkotás? Ez így van. Nehéz műfaj. Igazat adok a véleményednek. Nem formáltam véleményt, csak mondtam, hogy vitatott, nem. Mi a vitatott? Hát ilyenkor nehéz mondjuk véleményt azért alkotni. Igen, azért nem mondtam neked véleményt, mi a csak hogy mondták, vele? Hogy jó, meg hogy rossz. Azt szerintem inkább nem árulom el. Na jó. Hagyjuk is itt abban, szerintem. Inkább azt mesélem, hogy hogyan kaptam meg. Ugye az első kérdés ez volt. Hát inkább ott kezdeném, hogy amikor én hazajöttem ugye Monte Carlóból, akkor nekem az első dolgom ugye az volt, hogy azonnal megint felkerestem az ügynökségeket, és azt mondtam, hogy én azonnal munkát akarok. Elfogyott a pénzem, rengeteg referenciám van, dolgozni akarok. Mondom, ott teljesen fel voltam. Áldozatokat vállalt azért, hogy sztár legyen. Szóval teljesen fel voltam töltődve, és valahogy egy olyan energiát adott az, hogy külföldről jöttem, hogy egyre többet akartam csinálni és dolgozni. És akkor végül is elmentem egy válogatásra, amiről nem tudtam, hogy filmre szól. Azt hittem, hogy egy reklámanyag lesz, valami kis... Szösszenet. Kis filmecske a tévében, reklámfilm, stb. Úgyhogy én teljesen nyugisan bementem. De úgy mentem be, hogy én tudtam, hogy hát, hogyha már szőke lányra van szükségük, akkor ugye szőke voltam még, akkor én leszek az, aki ezt megkapja. Úgyhogy az első pillanatok kezdve már úgy kezdődött az egész, hogy a rendezővel leültünk beszélgetni, mindent elmeséltem magamról, ők döbbenten ültek és hallgatták, úgyhogy ott hagytam az egyetlen kis képemet magamról, és másnap hívtak, hogy bizony enyém a szerep. Na most kb. 2 hét után tudtam meg, hogy ez egy olyan válogatás volt, ahol már 650 lány válogattak előttem, és sehol nem találták meg a főszereplőt. Úgyhogy én nagyon örültem ennek a szerepnek, bár akkor még nem tudtam, hogy tulajdonképpen az egész filmnek mi lesz a lényege, vagy mi lesz a témája. De szóval az a kép, ami így kilakult rólam, illetve bennem az egész könyvről, ugye előtte elolvastam a könyvet, azt tetszett. Tehát úgy éreztem, hogy pontosan ez az akkor, amikor meg tudom valósítani azt a lányt, akit játszanom kellett. Mindenkinek van egy ilyen házi buli Sophie Marceau korszaka, nem? Így van, ebből ezt végig kell csinálni, ez egy kötelező elem a színészetben. Ahogy nálunk is kötelező elem az, ami most jön, de mi szeretjük. Tehát reklám és hírek, utána folytatjuk a beszélgetést. A rádió... Café 98.6. Non stop. A világ legfrissebb hírei 168 órás késéssel. Egy hét a Földön. A Café Oli hétértékelő rovata Lacival, Tomival, Chatmannel, Silent Bobbyval és... Csősz Boglárkával. Igen. Mégpedig néhány érdekesség a nagyvilágból, itt a szemünk előtt figyelünk, olvasunk, kommentálunk. Hozzá nem értök is plastikáznak. Így egy... Boglárka? 25. A plastikázásról? Nem. Elmondjam a véleményem? Telibe. De... Szakvizsga nélkül igen. Végeznek plastikai sebészeti beavatkozásokat Magyarországon, állítja az Esztétikai Sebészek Társasága. Ilyen is van. Az EST. Elhiszem, hogy van ilyen. Hát nem. Az EST csoport. Az EST. Sőt, biztos, hogy van ilyen. Na, mondd ezt szépen a véleményedet a plastikázásról, Boglárka. Az első véleményem az, hogy sajnálom, hogy a nők nem nagyon adnak magukra. Aztán utána rohannak az első plastikai sebészhez, amiből ugye ilyen problémák keletkeznek. A második véleményem pedig az, hogy csak akkor szabad műtetni magunkat, hogyha tényleg érdemes. Tehát olyat ne tegyünk egy férfiért se, most mondom egy férfiért se, hogy megműtetjük magunkat. Ez Boglárka, ez úgy vagyunk nők, ahogy vagyunk. Nagyon. Hány százalékban szerinted is azt? Szerintem 80. A pasi miatt műtetik meg magukat a nők? Nem biztos, és hogy többször egy konkrét is. Pasi miatt, hanem hogy pontosan, tehát nem mindig egy pont, tehát nem mindig egy konkrét pasi miatt, de nagyon sokszor igen, tehát nagyon sokszor... És a férfi plasztika? A férfi plasztika akkor jöhet, hogyha tényleg szükség van rá, tehát tényleg azt ugyanígy. Mondom én is, hogy... Ne a nők miatt. Hogyha már akkora nagy problémák vannak, de azért férfi akkor férfi, hogyha mindenféle szempontból tud lenni, tehát nem csak abból a szempontból, amire rögtön gondolunk, hanem más mint szempontokból is be tudja bizonyítani, hogy férfi. Aha. Mik a más szempontok? Pedig azon kívül, amire gondolunk. Igen. Mitől férfi egy férfi? Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy férfi akkor férfi, hogyha a nő mellett férfi tud lenni, tehát hogyha egy nő olyan, inkább azt mondom, hogy erőteljes, szexuális vagy nőiesség van kisugárzása, akkor pontosan ugyanolyan férfi tud lenni mellette a férfi, amilyen nő mellette a nő. Nagyon szép gondolat, mert ezzel tulajdonképpen azt mondtad, amivel sok férfi küzd, vagy legalábbis én már küzdöttem sokszor, inkább így fogalmazok, hogy igazán tényleg kell a nő, egy nőies nő kell ahhoz, hogy az ember férfi lehessen. Mindig attól nem? Függ, hogy milyen a férfi általában. Laci, hogy te ezt értetted. Igen? Jó, hogy milyen általában mi? Ami? Tehát attól függ, hogy milyen egy férfi, hogy milyen mellette a nő általában. Igen. Viszont vannak kicsit őrültebb férfiak is, azt mondanám. Tehát akikre semmi hatással nincs egy nő, vagy kettő, vagy egy egész három. Aha. Uh-huh. Tiszta olyan, hogyha tapasztalatról beszélnél. Na mindegy. Pontosan. Bocsánat, meg egy aprócsak a kérdésre. Jönnek a taxisok, mert azt én se hagynám ki semmi pénzzel, de hogy azért mondhatják most a csajok ilyen Bridget Jones alkattal, hogy persze könnyen beszél, hogy ne plastikázzuk magunkat, hiszen ugye én azért is mondom ezt, mert a tökéletes, ez aki a filmet látta, akkor 8 kilóval súlyosabb voltam. És bizony, azért nekem egy hónap kellett, és leadtam mindent magamról. Most is azon vagyok, hogy folyamatosan edzek, és még többet tudjak alakítani magamon, de hát arról szól azért mégiscsak az életünk, hogy minél többet adjunk magunkból, és tudjunk minél többet fejlődni. Tehát nem csak belülről, persze sokan elfelejtik, hogy belülről is kellene, hanem kívülről is. Tehát de az akkor nem egy elő. Ne plasztikázzunk. Ne plasztikázzunk. Igen. Én ugranám a taxisokat, mert ez szerintem kevésbé izgalmas téma. Inkább azt mondanám, hogy A Margit sziget, nem, a Margit sziget, hát idézőjelben Dzsuvás részén bővül a hajós Alfred Uszoda, megszavazták a fővárosi közülés képviselői, 2006-ban a kibővített Margit szigeti hajós Alfred Uszodában tartsák az úszó evét. Örülünk? Nem tudok hozzászólni, azért nem, mert igazából ki kell vágni egy csomó fát. Mert akkor lehet hozzászólni ehhez, hogyha mindkét oldalt megfigyeljük. Tehát én környezetvédelmi szempontból tiltanám. Tehát én inkább környezetvédő táborába tartozom. És ne jöjjenek az izmos férfiak Magyarországon. Inkább azt mondom, hogy ilyen nagy áldozatokat nem szabad hozni. Olyan helyet kell találni, ahol kevés a munka, rögtön be lehet fektetni, építeni, fejleszteni. Nem olyat, amiben a legtöbb befektetés kell. Mindig ez a baj Magyarországon, hogy a legnagyobb köröket futják. És fölöslegesen, mint a kisegerek. A lágymányosi lobby embere. Igen, ez most egy jó gondolat, mert körülbelül egy hónapja voltam kint az Európai Unióban. És így, hogy az Unióban? Igen, egy tanulmányúton, a parlamentben, így van, igen. Parlament, bizottságok, különböző munkabizottságok is, és hát azért elég érdekes módon működnek ezek a lobby bizottságok is. Sajnos nagyon rossz tapasztalatokkal jöttem haza a magyarok szempontjából, és sajnálom, hogy az emberek olyan rossz gondolkodásmóddal vannak ott, hogy még azt sem fogták meg fel, hogy ott vagyunk, hogy bent ezt, hogy vagyunk. Magyar értelemben értik meg a magyarok a lobbyt, hogy te fél kéne találkoznak a igen, Markolóba, sajnos értek, a borítékok, meg az ehhez hasonló dolgok, azok működnek, Atomium, meg a várakozás. Igen, tehát, hogy mindig ott várunk leszek valamit az országtól, de közben meg semmit nem lépünk. De tényleg nem akarok rossz véleményt alkotni senkiről, aki ott dolgozik, de nagyon kevés a tapasztalatuk, és egyszerűen az a baj, hogy azok az emberek, akik mondjuk Magyarországról látják az Európai Uniót, azoknak teljesen más képük van, mint akik kint vannak az Unióban, és Magyarországot látják. Ez egy kettős dolog, és egyszerűen nem lehet összerakni a kettőt, és mindig, mondom, fölösleges köröket futnak mindennel, most például ugyanez is. Találnának olyan helyeket, ahol egyszerűen üres telek van, gyönyörű szép minden is, csak építeni kell. Miért kell mindig olyan helyet találni, ahol rengeteg a munka? Valószínűleg az is egy szempont, hogy ott van már egy úszoda. Most nem tényleg nem, tehát így nem akarok, csak hogy így igen, de plusz egy medencét kell, általában, hogyha fel akarunk javítani valamit, az sokkal több dologba kerül, illetve sokkal több mindenben, hogy felújítsuk, mint csinálni egy újat. Ezt minden üzletember tudja, tehát ez... Én azon csodálkozom, megmondom őszintén ennek a hírnek a kapcsán, hogy a Margit szigeten szerintem a parkolás a legnagyobb gáz, tehát oda bármit azért hülyeség bővíteni, anélkül, hogy ne építenének az elejére egy mélygarást, vagy valamilyen ilyen parkolási lehetőséget, mert mondjuk a Margit sziget, vagy a Margit hídról gyalog lehet bemenni, aztán sehogy, most a busz leszámítva. A másik dolog meg... Egy ilyen úszoda után akkora lenne a forgalma, hogy pici lenne már a sziget hozzá. Igen. Tehát amikor tele lenne külföldiekkel is, elhetnék hát nem csak a turisták, hanem a nézők. El, akkor kijön a víz. Kompromisszumos megoldásként a budai Dunaágba kéne megcsinálni az úszószámokat. Nem lenne drága keresztbe kifeszíteni a piros bogyókat. Igen, kéne úszni az ellenáramnak, az egy kicsit. Na jó. Margit sziget helyett én még azért a Bezenyét hagyd dobjam be, mert be ugye ez a bezenyei Las Vegas projektről már valószínűleg mindenki hallott, Győr-Moson Sopron megyében, ugye Jacko apukája is szóba került még annak idején, és most úgy néz ki, hogy valóban megvalósul valami abból, hogy fölépül az európai Las Vegas, álomfelhőkarcolók, valódi Szent Márk tér, és egy élményváros, amelyben rekonstruálnak egy parasztanyát, alpesi kunyhóban berendezett apartmanokkal, kastélyhotel, amely történelmi várak hangulatát idézik fel, velencei Szent Márk teret is rekonstruálják a szórakoztató központban. Vegas! Édes öregem. A véleményem az. Nem az én véleményem számít. Jó, én szerintem nem kellene ilyeneket csinálni. Olyan dolgokat kellene csinálni, ami a miénk, nem olyat, amit lemásolunk másoktól. Mire jó ez? Nem is értem, hogy mire jó ez. Miért kell lemásolni, mikor az már gyönyörű szépen meg van alkotva? Tereljenek a bezenyére egy gulyát. Szent Márk tér. 80 emeletes parasztház. Az más. Az a magyar skyscraper, nem? Nem, de hát az már ízlésben is hogy néz ki, nem? Egy parasztkunyhó mellett egy Szent Márk tér. Szóval azért vannak itt ízlésbeli különbségek szerintem. Hát miért azért Vegasban is felépítették félmelencét? De az Vegas, és miért kell lemásolni Vegas nekünk? Hát mert elég jó. Jó, igen, de hogyha már kettő van belőle, akkor nem lesz érdekes. Ez igaz. Meg egyedi se. Haladnunk kell, mutatta Bobby a kis kacsóival. Igen, bizony. Eldumálnánk itt az időt estig. Depeche Mode, Enjoy the Silence, az első a slágergarancia következő etapjából. A második nem más, mint az In Excess és a Taste It. majd ezt követi a Duran Duran és a Rio. De kezdjük a Depeche-sel. Enjoy the silence. Words like violence.